Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Mart Pazartesi. Yıl 2012, ay 3, gün 79, Kasım 133. 1433, Hicri Rebiülahir 26, 1428, Rumi Mart 6. Amerika'nın Irak'ı işgalinin başlangıcı 2003. Yemek listesi gün 79. Çorba, ciğer yahnisi, börek, salata ve komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Monday, pazartesi, pazartesi adlı parçayla başladık bu pazartesi. Ama günün pazartesi olmasından dolayı değil, John Phillips'in The Mamas and the Papas grubunun kurucu elemanı ve lideri diyebiliriz. Onun doğum günü münasebetiyle, pardon, ölüm yıl dönümü 2001'de bugün ölmesi. Kendisi 1935 doğumluydu. Çok 1960'ların başlarında bu yeni kuşağın vicdani taleplerinin ortaya çıktığı bir dönemin en önemli müzik gruplarından biri. Sonra da Kaliforniya'da uzun bir kariyer yaptılar. Kariyer yapmak da onlara uygun bir laf olmadı şimdi. Son derece etkileyici bir müzik hayatları oldu. California Dreamin adlı parçaları da pek ünlü. Ama biz Monday Monday ile John Phillips'e bir günaydın demiş olduk. Şimdi bugünün neler olduğuna da bakalım. Bugünün nelere yıl dönümlü yaptığını. Auguste ve Louis Lumière ilk filmlerini çekmişler. Yeni patentini aldıkları sinematograf adlı aletle bugün 1895'te. 1918'de de ilk gün nedir o? Yaz saati uygulaması Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'de geçmiş. Zamanı bölgelere ayırma işi de 1985'te de Penn Yazarlar Birliği Aziz Nesin'i onur üyeliğine seçmiş. Arthur Miller ve Harold Pinter tarafından da kendisine verilmiş. Ve Bob Dylan'ın albümü de bugün çıkmıştı 50 sene önce. Onu evet. Da söyleyelim. Onunla da evet bayağı ciddi bir efsanevi kariyerin başlangıcı olarak kabul edilebilir, kilometre taşı olarak. Evet, şimdi günün haberlerine kısaca bir göz atalım. Afganistan'da çok kanlı bir hafta geçirildiğini de söyleyelim. Yani tamamen şiddet ve kaosla dolu bir şeyde en üst noktasına varması da biz yayından çıktıktan sonra 12 Amerikan askerinin Türk askerinin aslında öyle. Yayın sırasında aldık haberi ama daha detaylar belli değildi. O yüzden biraz beklemeyi tercih ettik ve daha sonra çıktığımızda da 12 askerin Afganistan'daki NATO gücüne de hizmet eden 12 Türk askerinin bir helikopter kazasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Evet, 4 Afgan sivil de öldü. 2 kadın, 2 çocuk düştüğü evin üzerinde ve araştırıldığı belirtiliyor. Bugün aslında gömme töreni olacaktı. Bagram üstünde yapılan bir törenin ardından Türkiye'ye getirildi. Askerler için bugün yapılması planlanan cenaze töreni otopsi işlemlerinin tamamlanmasından dolayı henüz ertelenmiş olduğu haberi de var. Bunun üzerinde bir miktar daha durma fırsatımız olacak. Afganistan'da bayağı ciddi bir savaşın, Vietnam Savaşı'nın bütün özellikleri de görülmeye başladı. Onun üzerinde durabiliriz. Aynı zamanda Suriye'den de çok ağır haberler geliyordu. Özellikle başkent Şam'da da çok sayıda insanın öldüğü haberleri var. Yani bir bomba birbirini ardından takip eden bomba haberleri vardı. Şam'da iki şiddetli patlamada en az 27 ölü, 97 yaralı vardı. Onun arkasından bir haber daha, ağır silahlı çatışma haberleri Şam'dan gene geldi ve yeni ölü rakamları da eklendi buna. Onları da söyleyeceğiz. Su forumunun da devam ettiği ve bayağı ciddi bir muhalefetle, Alternatif Su Forumu tarafından da muhalefetle karşılaştığını da söyleyebiliriz. Nevroz kutlamaları tabii ki var Türkiye'nin gündeminde. Bir de valiliğin kutlama yasaklaması falan gibi olaylar ve sonrasında çıkan olaylar, ölenler, yaralananlar. Evet, ve ölenlerin de nasıl öldüğünün çeşitli şeyleri var. Çeşitli haber ajanslarından ve kaynaklardan, gazetelerden farklı şeyler var. Nevruz kan akarak başladı. İstanbul Kazlıçeşme'deki Nevruz gösterilerinde bir kişinin öldüğünü belirtebiliriz. Bir de daha sonra belki Fransa'dan Bursa'da bir kahvehaneye ateş açılması verilirler olduğunu da belirtiyoruz. Belirtelim. Ve bir de Fransa'dan da eğer fırsat bulabilirsek, imkan bulabilirsek, teknik bir aksaklık olmazsa, Fransa'da seçim dönemine girildi ve ilginç Bastille zaptı harekatıyla ilgili bazı bilgileri Paris'ten edinme imkanı da bulmaya çalışacağız. Evet, dönelim şimdi Fransa'daki şeydeki Afganistan'daki duruma. Bir Türk askeri helikopteri, Sikorsky helikopteri, NATO misyonu esnasında 12 askerin öldüğü haberi düştü. Cuma günkü biz yayındayken senin de söylediğin gibi gelen haberlerden biriydi. Ve çok da tuhaf oldu aslında yayında. Türklerin de muharip olarak orada bulunmadıklarını, Türk askerlerinin eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde bulunduğunu söylemiştik. Muharebe dışındaki her türlü faaliyet içinde yer alıyorlar oradaki NATO gücünün katıldığı. Ama tam bunu söylerken de aslında işgal gücünün bir parçası olduğu gerçeği de dikkatlerimizden kaçmamıştı. Bunu da söylemiştik ve böyle bir vahim durumun ortaya çıkması halinde de nasıl bir hesap verileceği de zihinlerimizden geçmiyor değildi. Kaç zamandır geçtiği gibi bunu ilk defa dile de getirme fırsatımız olmuştu. İlk defa değil tabii de Cuma günü. Ya bunu Afganistan konusu açıldığında sıklıkla dile getiriyorduk aslında. Bununla ilgili aslında Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun da bir açıklaması oldu. Konya'da katıldığı bir törende. Afganistan'da ölen askerlere. Davutoğlu'nun bu açıklamasına da muhakkak değinelim ama ondan önce şeyi de söylemeliyiz. Yani mesela Radikal Gazetesi'nden ele alalım. Cumartesi günü şöyle veriyor. Türk ordusu Kore'den bu yana dış görevdeki en büyük kaybını Afganistan'da verdi. Acil iniş yaparken düşen helikopterde 12 asker şehit oldu. Acı haberi ailelere subaylar bildirdi. Hatta Erdoğan şehit ailelerini de tek tek aradı diyor sabahtaki pazar günkü dünkü yayınında sabahın nüshasında. Ve şehit olan ailelerin telefonla aranması, taziyelerini iletmesi ve Almanya ziyaretini de iptal etmesi haberi de vardı. Fakat burada şöyle de problemler var. Mesela Radikal Gazetesi'nin haberi bir işinde uçuş sırasında teknik bir arıza fark eden mürettebat helikopteri yerleşim bölgesi dışında bir yere indirmek istedi. Ancak çabaları sonuç vermeyince helikopter bir eve çarparak parçalandı diyor. Ve evdeki 4 Afgan da can verdi. 9'u subay, 12 askeri personelin yanı sıra. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da saldırı ihtimali yok, teknik arıza gibi görünüyor dedi diyor. Şimdi burada oldukça önemli bir problem göze çarpıyor. Problemli bir yaklaşım olduğu bir kere nereden bildiklerini merak ettim doğrusu. Yani siz tabii ki bütün helikopter içindeki herkesin hayatını kaybetmiş olmasından yola çıkarak evet, bunu söylüyorsunuz ama hepsi ölmüş. Telsiz konuşmasından da bahsediliyor. Telsiz konuşmalarına bahsediliyor. Atıfta bulunuluyor mu? Hayır. Bulunulmuyor. O zaman biraz konjektür durumu. Yani oradan bir çıkarım veyahut tahmin yapılıyor gibi duruyor. O zaman da pek muhtemel haber niteliği zaten biraz zedeleniyor. Evet. Muhtemel mi diyor? Tamam evet. İşte. Yani böyle bir açıklama doğrusu çok oradaki şeyi bir korumaya alma eğilimi gözüküyor. Şimdi peki bir başka sorun daha var. 12 şehidimiz Kabil'de yaşayacak demiş mesela Sabah gazetesi. Afganistan'da sonsuza dek yaşayacak barış gönüllüsü. Barış gönüllüsü diye vermiş Sabah gazetesi de. Evet, o dil kullanımında ciddi bir sıkıntı var yani sadece gazetelerde değil. 200 başı 12 Türk askerinin isimlerini veriyor. Ve ondan sonra da işte resimlerinin taşındığını veriyor. Fakat hiç kimse Afganistan'daki ondan sonra da orada ne işimiz vardı sorusunu ilk defa sormaya başlıyorlar. Bazı gazeteler ve bazı haber ajanslarından geçmiş anladığım kadarıyla. Ama bu ana kadar benim bunu sorgulayan herhangi bir televizyona, radyoya ve de gazeteye rastladığımızı hatırlamıyorum ben bunun. Ne işi var orada şeklinde. Ve çabaları da nereden biliyor? Kimden öğrenmişler yani bu şeyleri? Yerleşim bölgesi dışında bir yere istediklerini ve çabaları sonuç vermeyince. İkincisi de o 12 şehit Kabil'de yaşayacak deniyor. Elbette çok güzel bir şey bu ama ölenler öbür şeylere ne deniyor? Afgan sivillere. Afgan sivillere. Onlar zayiat. Savaş zayiatı oluyor evet. Herhalde. Collateral mıydı? Evet. Dost. Yan. Yan etki. Yan hasar. Deniliyor. Tabii şey bu medyanın bu söyleme çanak tutması işin bir boyutu. Bir de yapılan resmi açıklamalar var konuyla ilgili. Bir tane Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Konya'da katıldığı bir törende Afganistan'la ilgili yaptığı bir açıklama var. Yine bu 12 hayatını kaybeden 12 askerle ilgili. Şöyle demiş Davutoğlu, Afganistan Türkiye için yabancı bir diyar değildir. Türk askerleri orada uluslararası bir gücün parçası olarak değil, Afganistan'da ata yurdunu savunmak için bulunuyorlarmış. Böyle bir ifade kullanmış. Bu ne demek? Ata yurdunu savunmak ne demek? Ne anlama gelmesi bekleniyor? Yani orada bir zamanlar Türkler de mi vardı? Herhalde çok sıkı tarihsel bağlara atıfta bulunmak istemiş diyeceğim ben kendi adıma ama evet sizin dediğiniz gibi kolay anlaşılabilir bir açıklama pek olmuyor. Evet hani yani kaygı verici bakın. Bir şey. Evet. Ve tabii öte yandan da muazzam bir gerilim var Afganistan'da. İşgal orduları arasında özellikle Amerika'da. Ve hemen bir şeyi de söyleyelim. Kırsal bölgelerden çekilmesini istediler. Yanlış da söylemiş. Yani uluslararası bir gücün parçası olarak bulunuyor Türkiye'de orada. Onu bilmiyor olmasına bilmiyor olmasına ihtimal vermiyorum. Ben buradan hani uluslararası güç orada olmasaydı da Türkiye orada olur muydu? Olurdu gibisinden bir açıklama mı falan gibi zorluyorum ama çok da aslında bir yerlere çekebileceğimiz bir durumu yok bu açıklamanın. Evet. Doğrusu bayağı problemli olmaya devam edecektir. Tamamen bitmiş kültürel olarak da manevi olarak da çökmüş bir güç var. NATO gücü var orada. Ve şeyi geçiştirmeye çalışıyorlar. Askerler delirdi diye delirerek bu cinayetleri filan işliyor olmasına rağmen. Valla yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorunu değil. Karzai yani bu işin sonuna geldik artık diye net olarak söylemiş Reuters'a. Bu katliamlar oluyor ya 16 kişiyi de öldürdü. 16 mıydı bir askerin tek? Evet, bir, o 16, da tek. 9'u çocuk. Onun da tek asker olduğunu kimse düşünmüyor. Bu arada da mesela çok ayrıntılı Reuters'dan gelen şeyler var. Karzai demiş ki bu iş bitti. çekilmeleri gerekiyor demiş ve şeyle Loya Cirga gibi bir şeyle konseyle toplanmış. Ve beni daha önce de duydunuz, burada yolun sonuna geldik demiş. Loya Cirga ile yaptığı konuşmadan sonra, yani şeyle, ihtiyar meclisleriyle. Ve hepsi taleplerinde bulunmuşlar fakat biz tazminat istemiyoruz demişler. Bak, bu bize tanıdık gelebilecek bir ibare. Tazminat istemiyoruz, para istemiyorum, tazminat istemiyorum, Mekke'ye hacca gitmek istemiyorum, evim olsun istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum ama tek istediğim şey Amerikan askerlerinin bunu yapan suçluların cezalandırılmasıdır demiş ihtiyar meclisinden birisi. Bu benim talebimdir, talebimdir, talebimdir, talebimdir demiş. Kardeşi öldürülen bir Afgan. Yani bu ata yurdunun savunmasıyla falan pek izah edemeyecekler. Yani Dışişleri Bakanı öyle bakıyor Türkiye'den ama Afganların gözünden mesele kesinlikle öyle değil. Evet, kesinlikle öyle gözükmüyor. Arada çok ciddi bir fark var hatta. Ve şeye de inanmıyorlarmış, tek bir asker olduğuna. Mutlaka burada yargılansın gözümüzün önünde demişlerdi Afgan kurallarına göre. Asker gönderildi hemen. Adı bile daha açıklanmıştı. Açıklandı. Açıklandı mı? Açıklandı adı. 38 yaşında birisi. Fakat bir kişinin bir aileyi 4 oda içinde öldürüp kadınları ve çocukları, ondan sonra da hepsini tek bir odada toplayıp ondan sonra da üzerlerine benzin döküp bir şey döküp yakmak, bu bir tek kişinin bu kadar zamanda yapabileceği bir iş değil diye şüpheleniyorlarmış. Artık onları bilmiyoruz tabii. Yalnız tıpkı Türkiye'deki gazeteler gibi Amerika'daki gazeteler de ve maalesef mesela NPR gibi kamusal yayıncılık yapan bir radyo gibi, National Public Radio gibi, Sabah Postası programında Washington Post'tan gazeteciye soruyor ve şey konusuna, radyo yayıncısıyla Washington Post'un muhabiri karar veriyorlar. Amerikan halkının buna karşı duyduğu öfke Afganların duyduğundan daha büyük diyebiliyorlar. Düşünebiliyor musun? Duydukları tepki. Çok üzülmüşler Amerikalılar. Bu şekilde konuşmalar. Robert Fisk yani. De bu konuşmalara, bu dil kullanımına dikkat çeken bir yazı yayınlamıştı 17'sinde. Bugün ondan da biraz bahsedelim. Tüm medyada ve şeyde işte sivil toplum kuruluşları vesaire konuyla ilgilenen işte bu think tank dedikleri kuruluşlar, bu asker için, 38 yaşındaki asker için deranged, yani zihni normal seyrinden, rayından çıkmış bir kişi uygulamasını kullanıyor. Rahatsız bir kişi ifadesini kullanıyorlar diyor. İşte şeytani, kötü ve tamamen düşünmeden öldürmek gibi bir faaliyette bulunmadığını söylüyorlar. Ama bir Afgan olsaydı ve hatta Taliban olsaydı, o zaman kullanılacak ifadeler bunlardı. Tabii, terörist. Evet, eli kanlı terörist diyeceklerine hiç şüphe bu, ama çok tecrübeli bir muhabir tabii Robert Fisk. Milay'da da biz bunu gördük. Meşhur Milay katliamı, korkunç. Ya da bu Amerikalılarınkiydi. Malaya'da, o zamanki adıyla şimdi Malezya, İngiliz kuvvetlerinin Batankali'de Scots Guards denilen İskoç muhafızların 24 silahsız kauçuk emekçisini öldürmeleri, 1948'de oraya gidiyor. Her zaman aynı şeyi söylüyor. Fransızlar da 2000 Cezayirli'yi yok ettiler 6 ay içinde. Ve böyle çok ilginç bir şeye değiniyor yalnız. Son derece ilginç. Yani Afganistan'daki komutan ata yurdunu değil de Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'nin söylediği gibi oradan doğrudan doğruya NATO'yu savunan ve Amerikan çıkarlarını savunan General John Allen tam 22 gün önce şeyi söylemiş. Ben şimdi intikam almanın sırası değil, ben sizden disiplin istiyorum. ne kadar arzu duyarsanız duyun geri vurmak, intikam almak için bunu yapmamalısınız diyor. Ama artık çok geç demiş. Bunu önlenemez bir hale getirdiler diyor Robert Fisk de. Biraz karıştırmış tabii oradaki general, hani intikam falan duyguları kimde var aslen? Yok bir de ama işte bu Kur'an yakmaları karşısında enselerinden vurarak öldürdükleri askerlerin filan intikamını almak isteyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Amerikan komutanları da orada onu önlemeye çalışıyorlar diyor. Fakat zaten bütün bunlar basında asla yer almıyor. Amerikan basınında da. Evet ya, şey de var tabii, hani bu askerler niye orada? Bir kan davası meselesi mi söz konusu? Biraz ona dönmüş durumda. Evet, felaket bir durum var. Tam anlamıyla iflas, kaybedilmiş bir maddi ve manevi açıdan kaybedilmiş bir savaş ve hala onun da savunulmasına çalışılıyor. Peki biz de hemen şeye de geçelim. Suriye'yi atlayalım. Peki, yani atlayalım. Korkunç şeyler oldu ama bu Nevruz'la ilgili İstanbul Kazlıçeşme'de Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesi. Şimdi elimizde 3 ayrı boyutlu. Evet, ben bunu Hacı Zengin'in 3 ölümü isimli bir oyuna konu olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Yani bu kişi dün yaşamını yitirdi. Başına isabet ettiği bir gaz bombası deniliyor. Radikal Gazetesi'nden bakalım. İstanbul Kazlıçeşme'de Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polisin attığı gaz bombası başına isabet eden BDP Arnavutköy ilçe yöneticisi Hacı Zengin kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. BDP eş genel başkanı Gülten Kışanak Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zengin'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Nötr, objektif bir haber. Yani gaz bombasıyla. Ama buradaki detay gaz bombasının başa isabet etmesi. CNN Türkiye bakıyoruz hemen. Aynı olayı, aynı haberi, aynı isimlerle nasıl veriyor? Barış ve Demokrasi Partisi BDP, Arnavutköy ilçe yöneticisi, 4 çocuk babası Hacı Zengin, 57 yaşında, Zeytinburnu'nda Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olayların ardından döndüğü evinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yani burada hiç başa isabet eden bir gaz bombasından bahsetmiyor Radikal'inkinden farklı olarak. BDP'li yöneticiler solunum hastası Zengin'in polisin attığı gazın ardından rahatsızlanarak öldüğünü iddia etti diyor. Ölmemiş mi? İddia mıymış? Onun Türkçesi üzerinde durmayalım. Ölmüş tabii. Ama şöyle bir şey var. Biyanet'te bir haber var yine aynı konuda. BDP eş başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş olayı anlatmış bir yönete. Şöyle diyor, tam olarak aktarayım ben. Şu an evdeyiz. Olay sırasında Zengin'in yanında olan yeğeni kutlamalar sırasında Zengin'in darp edildiğini aktardı. Daha sonra solunum yollarından rahatsız olan Zengin atılan gaz bombalarının etkisiyle fenalaşmış. Yeğeni Zengin'i Arnavutköy'deki evine götürmüş. Zengin kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Henüz otopsi yapılmadı ancak doktorundan aldığımız ilk bilgilere göre Zengin'in ölüm nedeni kalp krizi ve solunum rahatsızlığı. Bu da dördüncü oluyor çünkü son olarak şeyi de okursak NTV'den. Nevruz kutlamaları için Kazlıçeşme'ye yürümek isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında gazdan etkilendiği öne sürülen BDP Arnavutköy ilçe yöneticisi Hacı Zengin kaldırıldı, hastanede yaşamını yitirdi diyor. Burada siz ne sorun görüyorsunuz bu haberde? Yani adamın ölmesini bir kenara bırakacak olursak. Başka? Yani Nevruz sırasında bir insanın neden öldürülmüş olabileceğini de sorun olarak görüyorum. O baş sorun. Ama onu bir kenara bırakalım şimdi. Ona döneceğiz çünkü. Ve şeye geçelim istiyorsanız. Yani bu haber değeri olarak yeterince yüksek görülmemiş mi, bunun üzerine bir şey yapılmamış, düzgün bir araştırma yapılmamış? Hayır, öyle görülmemiş, evet. Ha. Çünkü o bir Kürt. Bu helikopter meselesine de bir an dönersek, Sikorsky helikopterinde düşen ölen Türklerin, bugünkü Hürriyet gazetesinde de seni çok şaşırtacak herhalde. Bir Türklerin uluslararası bir başarısından bahsediyor. Çılgın Türklerin. Ve biraz bence talihsiz bir zamana denk gelmiş ama askeri tarihte bir ilk başlığıyla Çılgın Türkler Kıbrıs kitabı bu hafta piyasaya çıkacakmış. 72 helikopterli Çılgın Türkler diyor. Yani Türkler Kıbrıs'ta da çılgındı. Şu Çılgın Türklerin yazarı Turgut Özakman bu kez Kıbrıs'ın kurtuluş tarihini yazmış. Kurtuluş tarihi. Dikkat et. Türk ordusu Kıbrıs Savaşı'nda 72 helikopteri aynı anda kullanarak askeri tarihte bir ilke imza atmış. Ben artık çılgınlıktan aklı selime davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlgili kesimlerim diyeyim. Da düşmüş olan bir helikopterin haberin üzerine bunu vermesi de Hürriyet'in editoryal şeyinin ne kadar başarılı bir seçim yaptığını gösteriyor. Yani şöyle bir durum var. Ya toplumun hafızasına çok güveniyor. Yani günlük hafıza olduğunu düşünüyor. Haklı olabilir veyahut. Ya da bütün toplumun sersem olduğunu düşünüyor. Onda da haklı olabilir. Evet. Doğru. Bir de bu sözün üstüne çok fazla aslında bir şey de söyleyemiyorum ama şeye dönersek eğer bu Hacı Zengin'in ölümü olayına dönecek olursak eğer şu da var. Haberin veriliş tarzı bir kenara. Bir de şu var. Hani gaz bombasının başa isabet etmesiyle değil, gaz bombasının kendisi zaten bir silah. Ve bu şekilde kullanıldığı zaman insanları da öldürüyor. Bunun sayısı onun meşru yani. Bir kullanımı falan da fazla yok. Özellikle bayram kutlamasında bayram pek kutlamasında. Yeri yok bildiğim kadarıyla. Evet, bahar bu şekilde gelmiş oldu. Daha bahsedeceğiz ama daha bu Nevruz meselesinin valilik yasaklamalarının yapılan açıklamalar çok hakikaten işin iç yüzünü gösteren detaylar var orada. Evet. İktidara ilişkin biraz bahsederiz. Konuşuruz. Şimdi ara verelim. Aradan sonra da mümkün olursa bir Paris bağlantısı yapacağız. Açık Gazete. Ooh, ain't got no home. I know a place to roam. Ain't got no home. I know a place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. I got a voice. I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Clarence Frogman Henry, kurbağa adam Henry, I Ain't Got No Home, 1956 yılında yapılmış ve o tarihten bu yana da artık tarihi bir önem kazanmış parçasını, şarkısını söyledi. New Orleans'in yetiştirdiği önemli simalardan Clarence Kurbağa Adam Henry zaten kurbağa sesiyle söylüyordu. New Orleans'de Algiers'de 1937'de bugün doğmuştu. Tam 75 yaşında. Fats Domino ve Professor Longhair gibi insanlardan da etkilenmiş büyürken ve çok da günümüze kadar da derin bir etki bırakmış bir şarkıcı. Evet, devam ediyoruz. Saat 8.40 ve 9.30'dan sonra bağlantı yapacağız Paris'le. Yapabilirsek eğer. Şimdi devam ediyoruz. Evet, nevroz meselesiyle devam edelim mi? Orada evet. Kalmıştık. Diyarbakır Valiliğinden mesela bir açıklama var. 18 Mart Pazar günü Nevruz'un kutlanmasının izin verilmediğine ilişkin Diyarbakır Valiliği basın açıklaması diye bir şey açıklama. Bu yıl işte ilimizde şey diye geçiyor. Nevruz'un 21 Mart tarihinde yapılması kararı alınmış falan filan şeklinde bir şeyler var. Ondan sonra bu anlamda bir kez daha ifade etmekte fayda vardır ki Nevruz Bayramı'nın kutlamasının 21 Mart tarihine ertelenmesine rağmen 18 Mart tarihinde kanunsuz bir şekilde yasa dışı oluşum ve baskılar kullanarak vatandaşlarımızı sokağa dökmek suretiyle kutlamaya çalışanlara kesinlikle müsamaha ve müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Kendi canımızdan daha aziz bildiğimiz değerli halkımızın sağduyulu yaklaşımları ve katkılarıyla Nevruz için alınan tüm önlemlerin ve yapılan çalışmaların olumlu sonuç vereceğini, Nevruz'un ismine yakışır bir şekilde kendi günü olan 21 Mart 2012 Çarşamba gününde kutlanacağını falan filan diye devam ediyor. Bunu yalnız Türkiye açısından mı yoksa uluslararası bir genelgeyle de yollamış mı? Çünkü Nevruz'un çeşitli adlar altında sayısız adı var ve farklı ülkeler, bütün kültürlerde farklı adları, kutlanış biçimleri, ya şöyle bir baharı sıkıntı, karşılama bütün kıtalarında şöyle bir sorun var. Onlara gününü mü belli? Biz işi kolaylaştıralım biraz. Bundan sonra valilik ve diğer kamu kurumları için isterseniz. Bu bir resmi bayram değil. Günü yok öyle ayın içinde. Hani 21 Mart'a denk geliyor olabilir bu sene ama insanlar bir şenlik olduğu için bu şenliği başka bir gün, daha fazla katılım olacak bir hafta sonuna getirmeyi isteyebilirler. Yapabilirler. Bunun önünde de aslında şey yok. Ben tekrar kontrol ettim. Öyle bizim basın yayın organlarının söylediği gibi izinsiz falan bir durum yok. Özellikle şenlikler kimseden izin alınmadan yapılabiliyor. Her türlü toplantı da kimseden izin alınmadan yapılabiliyor. Gösteri de. Bir istisnası var onun. O nedir biliyor musunuz? Yabancı kurum ve kuruluşların yaptığı gösteriler. Belki öyle görmüştür bunu valilik. Ama canımızdan aziz saydığımız halkımız diyor. Onu yabancı sayamaz. Canımızdan aziz bir yabancı halk olamaz herhalde bize. Bilmiyorum artık. Valiliğin açıklaması ama bu şekilde olmuş. Evet, genel gidişat parlak gözükmüyor doğrusu. Gene çok uzun uzun 10 yıllardan beri yorgunluk ve bıkkınlık verecek şekilde tekrarlanmış bu hamasi, milli, milliyetçi, merkeziyetçi, otoriter söylemlerin bir yenisi gelmiş gene. Bu vesileyle şeyi söyleyeyim. Mesela işte futbol ligi Türkiye'de en popüler şeylerden biri değil mi? Bütün dolaşan kara bulutlara rağmen işte bir takım şampiyon oldu sene sonunda, sezon sonunda. Şampiyonluk kutlaması düzenlemek istedi taraftarları. Diyelim ki. O hangi takımın şampiyon olduğuna bağlı olarak değişir. Valilik belirleyecek orada da günü, evet. Anladığım kadarıyla. Ve hangi hafta sonu kutlamak da mesela olmayabiliyor. Olmaz. Kendi günü var falan filan mı diyecek? Ayrıca da ben de bir unsur daha ilave ediyorum. Hangi takım olduğuna da çok bağlı o. Bazı takımlar öyle istedikleri gibi kutlayamazlar. Bazıları canımızdan aziz. Burada da sanırım aynı durum söz konusu. Eğer Kürtseniz her şey izinle, özel izinle vesaire yapmak durumundasınız. Başka şeyler de olabilir. Aman, Alevi de olabilirsiniz. O da izne tabi. Bu spesifik örnek üzerinden gittim ama evet. Evet, yani bu şeye de hakikaten takılmamak elde değil, helikopter meselesine. 72 helikopterle birden kullanmanın ne gibi bir şeyi varmış Amerika'ya ya da başka teknoloji, Rusya'ya, Çin'e. O ordular kullanamıyormuş muymuş aynı anda? 72 helikopteri. 72 helikopteri. 72 millet bir araya gelip bunu kutlamalı mıymış yani? Onu anlamadım ben. 195 Birleşmiş Milletler üyesi bunu hemen şeyinde, yıl dönümlerinde kutlasın bundan sonra. Evet. 72 helikopter günü ilan edilsin ve kendi gününde bundan sonra kutlansın. Kutlansın. Bu, peki bu Çılgın Türkler kitabında şey de var mıymış? Hocatepe muhribinin kendi güçleri tarafından batırılması olayı. Bahçeden bomba atılarak batırılıp daha sonra da nasıl batırdık falan diye sevinilme olayı mı bir süre? Evet, uyarılar gelmesine rağmen. Neyse, geçelim. Yokmuş onu şimdi. Ama sevin, dünyada ilk kez olan başka bir şey var. Nedir 72 o? Helikopterden sonra bir de dünyada ilk kez 1915'te gerçekleştiği gibi gün be gün saat be saat Twitter'a geliyormuş. Ne yani, geliyormuş? Çanakkale muharebeleri. Bu da NTV'nin bir haberi. Canlı. Çanakkale canlı diye verilmiş. NTV tarih ya da NTV tarih. Çanakkale savaşlarını gün gün saat saat Twitter üzerinden anlatacak. Gerçek zamanlı Çanakkale Savaşı günlüğü projesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ilk tweet'i atmasıyla başlamış. İlk 21 tweet'i atması beklenirdi bence. 21 pare tweet'le başlamalıydı. Evet. Değil mi? Haklısınız ama ben yani şu anda hakikaten bunun üzerine söyleyecek bir yorum, bir rasyonel bir söz, bir şeyler arıyorum ve boşluk içine düştüm. Üstelik de Twitter.com ve Gallipoli Live sayfalarında eş zamanlı Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşecek. Nedir, savaş mı kutlanıyormuş, anlamadım. Ne şeyi ne bunun? Yani o ölenlerin anısına işte saygı duymak, ölenleri anmak vesaire bir tarafı işin, ama savaşın bütün canlılığı gelişmeleri, evet, herhalde ya mesela şöyle harp şeyler var içinde. Tarihi uzmanları varmış. Başlatalım mı? Mürettebat Ocean'ı terk ediyor. Torpido gemileri Ocean mürettebatını topluyor. Son gemi de boğazdan çıkıyor falan. Açılış nasıl ilk? Bakıyorum. Rumeli Hamil, bizim elimizdeki en azından, belki daha öncesi de vardır ama bizim aldığımız örneklem içinde. Rumeli Hamidiye tabyası ateşi kesti. Tabyanın arkasından alevler yükseliyor. Anadolu Hamidiye hala aktif. Dörder toplu yaylım ateşini irresistible üzerine topluyor falan, bir böyle bir savaş fetişizmi durumu sanki. Ya çocuk kalmış bir millet diyen Oğuz Atay'a da ne, anmadığımız gün olmuyor. 22.30 Ocean gemisi akıntıyla boğaz çıkışına sürüklendikten sonra Morto koyu açıklarında battı. Neyse. Evet. Neyse, bunu kenara bırakalım herhalde artık. Söyleyecek fazla bir şey yok yine. Diğer Allah haberlerimize... hepimize akıl fikir ihsan eylesin ya Rabbi. Amin. Diğer haberlerimize geçelim. Suriye'de patlamalar haberleri var. İsterseniz biraz bunun üzerinde duralım. Şam'da emniyet ve istihbarat binalarının hedef alındığı saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetmiş. 97 kişi yaralanmış. Pazar günü Halep'te Esad'a bağlılığıyla bilinen bir şehir. Meydana gelen bir patlamada 2 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmış. Bu şekilde Suriye'de son derece karanlık olaylar devam etmeye, evet, devam ediyor. Evet, ve başkent Şam'da müthiş kanlı ve karanlık bir gelecek görünüyor. Evet. Tevekkül Karman da bu arada şeyi ziyaret etmiş. Buradaki şeyi ziyaret etmiş. Hatay'daki Çadırkent'te Suriye'deki sığınmacıları ve özgürlük için gerekirse insanların canını verebileceğini söylemiş. Bu da NTV tarafından barış ödüllü yazar Savaş dedi şeklinde değerlendirilmiş. Onu da söyleyelim. Evet. Bir de bugün bazı gazetelerde gördüğümüz bir şey var. Gazeteci Hrant Dink'in katili o gün Samas'ta hatıra fotoğrafı çektiren polis Yakup Kurtaran Malatya Emniyet Müdür Yardımcılığına kadar yükseldi diyor. Bunda şaşılacak hiçbir şey yok tabii. Zaten o kesimin o işte fotoğraf çektireninden cinayette ihmal yoluyla payı olana kadar işte veya tehdit edene kadar payı olanlar hepsinin kariyerlerindeki yükselişe biz de uzaktan şahit olmuştuk. Gözlemiş ve duyurmuştuk. Bu da o zincirin son halkası sanıyorum. O devlet denetleme kurulu yalnız onu Dink'i öldüren kişiye bayrak vererek resim çektiren marjinal anlayış diye eleştirmişti. Ve önemli bir gözlem olduğu söylenebilir bunun. Marjinal lafını münferit mi demek marjinal mi ne demek bilmiyorum ama yani toplumda genel kabul görmeyen anlamında diye algıladık biz onu devlet denetleme kurumunun. İşte o önce ceza almış, 16 ay kıdem durdurma cezası talep edilmiş, sadece bir günlük maaş katı kesilmesi cezası verilmiş. Bu da biraz şaka gibi olmuş. İdare mahkemesi sonra bu cezayı bile iptal ederek şaka gibi bir karar daha vermiş. Soruşturmadan sonra Amasya'ya, ardından Malatya Trafik Tescil Şubesi'ne tayin edilip 4. sınıf komiserlikten 2. sınıf komiserliğe yükselmiş. Bu yılda Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı olmuş. Emniyette Samast hatırası var. Fakat tabii Devlet Denetleme Kurulu bunu eleştirmişti. Demokratik devlet olgusunun hayata geçirilmesine yönelik çaba ve gayretlerin güçlendirilmesi açısından problem olduğunu söylüyordu. İşin ilginç tarafı da o gün Samast'ın Taraf Gazetesi'ne yazdığı uzun mektupta kendisi bu kahraman muamelesi görmesine rağmen işin ardında başka insanların da bulunduğunu, cinayette başka birinin daha bulunduğunu şu ana kadar anlatmadım. Cinayetten 3 ay önce birisiyle görüştüm. Bu kişinin cinayetle ilişkisini açıklayacağım diye 25 sayfalık mektuba kitap da yazıyormuş bu konuda. Belki marjinal polisten de bahsediyor mudur, bahsetmiyor mudur bilemiyoruz ama böyle bir yerde yaşamakta olduğumuzu tekrar hatırlattı bu haber bize. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 19 Mart 2012 Pazartesi. Van Erciş depreminin 147. Van Ecemit depreminin 130. günü. Açık Radyo'da Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencilerinden Cevahir Yiğit Böke ile konuşacağız. 100. Yıl Üniversitesi'nde daha önce de değindiğimiz gibi bir harç meselesi, bir harç problemi yaşanıyor ve öğrenciler de bununla ilgili eylemliklerini sürdürüyorlar. Hafta sonu da sakin değildi ortalık bildiğimiz kadarıyla. Cevahir Bey günaydın. Günaydın Çiğdem Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Haberler sizde. Bizler biraz daha iyiyiz dünden ötürü. 16 Mart'ta biliyorsunuzdur eylemlerimize start verdik. Hı hı. Önce şöyle başlayalım mı? Problem ne aşamada şu anda? Sizin derdiniz bu dönemin harcını ödememekti. Biz üniversite yönetimiyle, rektör beyle konuştuğumuzda onun elinden gelen bir şey olmadığını ve bu işin Maliye Bakanlığı ile bağlantılı olduğunu bize söyledi. Sonra sizinle konuştuk, siz de bunu doğruladınız ama herhangi bir ilerleme yoktu. Şu anda ne durumdayız? Şimdi biz rektör beyle bu süreç içerisinde yaklaşık 4 kez toplantılar yaptık. Konuyu sürekli takip etmeye çalıştık. Maliye Bakanlığı'na bir dosya verilmişti. Maliye Bakanlığı'ndaki bir takım yetkililerle görüşüldü. Bizler de bu görüşmelerin içerisinde kimi kez şahit olduk. Şimdi hani şu an Maliye Bakanlığı kendisine sanırım tam olarak ulaşmamış henüz. dosya. Yani dosya verileri 1,5 ay oldu, hala ulaşmamış, hala bunun üzerine çalışılmamış duruyor. Mevzuat sıkıntısı var deniyor. İşte mevzuata takılmazsa bu konuda bir sıkıntımız olmaz gibi açıklamalar yapılıyor. Tabii ki mevzuata takılmazsa problem çözülür, ama ya mevzuata takılırsa sorusuna bir türlü yanıt bulamıyoruz. Böyle bir durum var şu anda. Hani mevzuatı da incelediğimiz zaman, hani bu kadar bize mevzuattan bahsediyorsun, bir inceleyelim nedir bu mevzuatı. Mevzuat da takılmayacak bir mevzuat değil, bayağı takılabiliyoruz aslında. O yüzden hani biz o geçirilen mevzuat taslağı içerisinden baktığımız zaman şu an çok olumlu bir tablo ile karşı karşıya değil. Şöyle hatırlatalım, 16 Nisan'a kadar ödemeniz gerekiyor değil mi? Evet. Ne kadar paralardan söz ediyoruz? Şimdi bu daha önce söylediğimiz gibi fakülte değişiyor. Hı hı. Yani minimum işte 400 liradan bu 750 liraya kadar çıkabiliyor. İkinci öğretimler daha fazla para ödüyorlar, evet, çünkü. Tabii. Peki siz ne yaptınız 16'sında ve dün? 16'sında rektörlük önünde susma eylemiyle başladık. Daha sembolik bir eylem oldu. Biz siyahlar içerisinde rektörlük önünde eylemimize başladık. Ve 18 Mart'ta da daha ritimli, şenlikli bir eylem haline getirdik. Merkezde yaptık bu eylemi. Kampüsten uzak yaptık 18'indekini. Çünkü buradaki halk da bize çok destek oldu bu konuda. Her konuda olduğu gibi. Bu konuda sürekli yanımızdalardı. Hatta o kadar büyük bir kitleye ulaştık ki ve hepsi gerçekten teker teker gelip tebrik etti. Biz dersin yanımızdayız diye. Tabii sizle görüşümüzde bir imza kampanyamız vardı, biliyorsunuz. Onu somut hale, hı-hı, getirdik. Somut halde ilerledik. Onu da yakında Maliye Bakanlığı'na göndereceğiz. Peki şimdi siz bütün bu ilişkileri sadece rektörlük üzerinden mi götürmeyi düşünüyorsunuz, yoksa hani bu işi başka türlü çözemiyoruz deyip bakanlıkla görüşmeyi deneyecek misiniz? Tabii bakanlıkla da görüşmeye gideceğiz. Zaten daha önce meclis görüşmelerimiz vardı. Orada hani başbakanla iletişim kurmaya çalışmıştık. Bu noktada bakanlıkla görüşmeye gideceğiz. Haç meselesinin çözülmesi için. Şimdi bizim sadece tabii bir haç meselemiz yok. Hani bu haç meselesi baş çıkış noktamız, ama şimdi biliyorsunuz 4 Mart'ta 4. grup dediğimiz bir grup eğitim için çağırdılar. Hı, tam onu soracaktım. Şimdi siz anlatıyorsunuz. Şahane. Buyurun. Evet, şimdi bakıyoruz. Hani o grup geldi. Konteynerler var denildi. Tam 320'ye yakın öğrenci tekrar geri gönderildi. Kalacak yer yok çünkü. Diye. Evet. Yani öğrenciler çağrıldı. Gelin, yer var. Aradılar, hatta işte geliyor musunuz diye teyzini aldılar. Geldiler, yer yok. Şimdi böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bu arada pardon, Cevher Bey, araya giriyorum. Şunu da biliyoruz. Konteynerler aslında sanırım 6 kişinin kalması için organize edilmiş, ama 10'a kadar artmış sayılar. Yani 6 kişi, kimi 4 kişi, 4 kişi olanlara 6-7 kişi sığdırıldı. 6 olanlara 10 kişi sığdırıldı. Keşke sadece konteynerler, hani evlerde kalan arkadaşlarımız var, sayısı çok daha az olsa. Biz onları ziyaret ettiğimiz zaman 10-15 kişi aynı evde kalmak zorunda kalıyor. Hani gitmesin arkadaşlarımız, konteynerde kalacak yeri kalmadığı için gitmesin diye, bunun için çabalık, birbirine destek olan bir durumdayız şu anda. Tabii sadece kalma sıkıntısını geçin, o konteynerlere gidip geçtiğimiz zaman üzerinden sular akıyor, elektrikleri zaten kesik, elektrik falan kaçıyor. Yani çok sağlıklı olmayan ortamlardan bahsediyoruz gerçekten. Peki barınma konteynerlerde çözülüyor, aslında dersler de konteynerlerde yapılıyor değil mi? Evet, yani prefabriye konteyner değişik bir yapı oluşturmuşlar, orada yapılıyor. Peki derslerin verim durumu ne? Çünkü biz okulun 4 Mart grubundan biriyle o gün konuştuğumuzda bize şey demişti, hocalar gelmediği için bir şey yapamadık demişti. Evet, şimdi derslerin verim durumu hakkında, hani buna şöyle de baksak aslında olur. Üniversite bir bilim yuvası ve bilim yuvasında siz bir tane hoca çıkıyor 13 saat boyunca ders anlatmaya kalkıyor. Bunun ne kadar verimli olduğunu üzerinde biz kendi aramızda konuştuğumuz zaman bile üzerinden çıkamıyoruz yani. Gerçekten ben de öğrenci olarak söyleyeyim, hiç verim alamıyoruz. Çünkü hocalarımız geliyor 13 saat derse girmek zorunda kalıyor. Zaten girmiyor da hani girdiği zaman diyelim böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve 4 ayda anlatması gereken şeyi size bir günde anlatmak zorunda bırakılıyor. Onlar da tabii ki sıkıntıları var. Aslında her taraf mağdur gibi görünüyor yani. Evet evet. Onlar da şehir dışından gelmek zorunda kalıyorlar. Hani bir şekilde eğitim orada bunun dersleri veriyorlar ve kendilerinin sorumlu olduğu bir müfredatları var kendilerine göre. Hani sıkışılmış durumda aslında. Şimdi sorun şundan ibaret anladığımız kadarıyla. Yetkililer belli noktalarda sorumlulukları üzerinden atmak için kendilerini kamufle eden sistemler oluşturmuşlar depremden beri. Bizim görmüş olduğumuz şey bu. Evet. Sadece, bu aslında her alana yansıyor. Evet. Kamufle edilmiş bir şey var. Başka bir şey göremiyoruz. Peki. Şimdi çok ilginç mesela kampüs içerisinde konteynerler, yerleşkele oluşturmuşlar. 3 bölgeye ayırmışlar. Hepsi dağın tepesinde. 8'e yakın kadın arkadaşımız tacize uğradı öğrenci olarak. İşte bir de işin bu tarafları var tabii. Bunları konuşmaya başlayacağız artık diye ümit ediyoruz. Yani böyle bir noktadayız ve tabii biz bunları hani bildirdik. Bunlar için önlem alınmasını istedik. Hani yoğun isteklerimiz sayesinde belki önlem alındı ama bunlara gerek yok. Bunlar daha öncesinden düşünülebilir. Peki Cevahir Bey, çok teşekkür ediyoruz Van Deprem Günlüğü'ne katıldığınız için. Biz harç meselesini de üniversitede takip etmeye devam edeceğiz. Sizinle de bağlantıda kalacağız. Çok sağ olun, iyi günler. Tabii, ben çok teşekkür ederim. Son bir şey söylemek buyurun, istedim. Lütfen. Biz 18 Mart'ta da dün eylemimizi yaptık ve bundan sonraki süreçte olumlu bir yanıt alana kadar şehir halkıyla birlikte eylemimize devam edeceğiz. Şahane. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu sefer canlı yayında. Evet, bugün ortaya karışık yapalım bir şekilde diye düşündük. Çok sayıda konu var. Birbirinden tuhaf gelişmeler de var. Nereden başlayalım? Stratfor. Oradaki sessizlik devam ediyor hala. Evet. Yani geçen hafta o mevzuya değinmiştik. Yani başbakan bu konuda hiçbir sorusu da sorulmuyor. Bu konuda bir açıklama da yapmadı geçen hafta boyunca. Başbakanlık çevrelerinden de yok. AK Parti çevresinden de yok. TÜSİAD da değil mi? Yani bu işin önemli aktörlerinden TÜSİAD'dan da bir şey gelmedi. Evet, yani Stratfor'un istihbarat, uluslararası istihbarat kuruluşu bahsettiğimiz Stratfor ve gölge CIA deniyor. Washington'da da Pentagon başta olmak üzere çok sayıda merkezde ilişkisi olan gayet karanlık bir istihbarat düşünce kuruluşu tırnak içinde. Bütün Amerikan askeri kurumlarına bilgi satıyor. Amerikan istihbaratına, değil mi? Öyle ve büyük paralarla, büyük paralarla. Yani, evet, DIA falan gibi. Yani askeri CIA diyelim. Çeşitli istihbarat kuruluşları Amerika'da çok fazla var. 24 tane yanılmıyorsam. Onlardan bir, içli dışlı onlarla. Ve Türkiye'de temsilcisi de, yani bir numarası da TÜSİAD'ın Washington temsilcisi olmuştu istifa etmeden önce. Ayrıca da başbakanın baş danışmanı da İbrahim Kalın da gene bu Stratfor'un en güvendiği eleman olarak. Yani dünyada böyle bir kaynak yok diyor. Evet.

Clarence Kurbağa Adam Henry, Frogman Henry'den dinlediğimiz ikinci parçaydı. 75. yaşını kutluyoruz onun da. New Orleans'in yetiştirdiği önemli figürlerden, rhythm ve blues dalının şarkıcılarından biri. I Don't Know Why I Love You But I Do adlı standart hale gelmiş parçasını dinledik. Ta 1961'den 50 yılı aşkın bir şarkı. Evet, şimdi daha önce programın başında da sözünü ettiğimiz gibi Fransa'da oldukça ilginç bir dönem var. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde bayağı hareketlilik yaşanıyor ve Türkiye açısından da oldukça önemli sonuçları olabilir. Arkadaşımız daha önce de birçok program yapmış olan Uğur Hüküm Paris'ten bu meseleleri yakından takip etme durumunda. Şimdi de telefon hattımızın öbür ucunda ve dün Bastille'yi alalım ya da zapt edelim başlıklı yürüyüş ve mitingde neler oldu? Yeni Jean-Luc Mélenchon'un yıldızı da yükseliyor diye haberler geliyor. Bir bakalım neler oluyor. Günaydın Uğur. Günaydın. Nasıl vaziyet? Vaziyet gönlünü sola kaptıranlar için bir hayli sevimli diyebilirim. En azından duygusal açıdan. Evet. dün çünkü gerek Jean-Luc Mélenchon gerek temsil ettiği sol cephe ve arkasındaki en büyük örgüt olan Fransız Komünist Partisi'nin beklediğinin, umut ettiğinin üstünde bir kalabalık toplandı Bastille Meydanı'na. Nasyon'dan yürümeye başladılar. Saat 2-2.30 civarında başlayan yürüyüş gittikçe coşan ve de çoğalan bir kalabalık şeklinde Bastille'ye yaklaşık bir saat sonra vardı. Çünkü çok ağır ağır yürüyorlardı. Ve saat 5 civarında ilk konuşmacı, son konuşmacı da aslında tek Jean-Luc Mélenchon konuştu ama başka eğlence veya taklit programları da sunuldu. Sunucu Jean-Luc Mélenchon konuşmazdan önce Nasyon'dan gelen arkadaşlarımız meydana sığamıyorlar. Lütfen arkada olanlardan rica ediyoruz. Başka ara caddelere, sokaklara kayın diyerekten ve 120 bin olarak ilan ettiler. Diyelim ki daha objektif gözlemciler veyahut da karşıt gözlemciler aynı rakamı vermese de polis tahminimiz, polis 60-70 bin dedi. Yani 100 bine yakın bir rakam kaldı ki ilk başlangıçta sol cephenin umudu 30-40 bin, hadi bilemedin 50 bin civarındaydı. Bu rakam da zaten Nicolas Sarkozy'nin kendi geçen hafta yaptığı ve bir stadyumda topladığı, François Hollande'ın yani sosyalistlerin adayı lideri François Hollande'ın da yaptığı yine böyle bir stadyum spor salonu toplantısında ilkinin 50 bin civarında, ikincisinin de 30-40 bin civarında izleyicisi vardı. Dolayısıyla Jean-Luc Mélenchon bir kere kitlesel gövde gösterisi olarak diğer iki adayı da bastırmış oldu. Evet Uğur, biz bu durumda sık sık yaptığımız gibi ikisini topluyoruz. En düşük polisin verdiği ile organizasyonu yapanların verdiği rakamı toplayıp ikiye bölüyoruz. Bu da 90 bin kişi elde ediyoruz. Evet. Hiç fena evet. Değilmiş yani. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Çünkü biliyorsunuz Fransa'da bütün Avrupa'da olduğu gibi sol belli bir düşüş yaşamaktaydı. Ancak bu düşüş sağ olsun Nicolas Sarkozy sayesinde bir anda ateşlendi. Nicolas Sarkozy'nin temsil ettiği çevrelerin politikası Fransa'yı o kadar darboğazlara soktu ki Fransız solu, Fransızlar genel olarak ayaklanma durumunda. İzninizle dün katıldığım bu yürüyüş ve mitingi birebir yaşadım. Şöyle bir ilk duyguya kavuştum veya düşünce. Lütfen. O da şu Bastille Meydanı'nın gibi iki misli insan, yani iki tane Bastille Meydanı insan Türkiye'de olsa Türkiye'de siyaset değişirdi diye düşünmeden edemedim. Evet. Şimdi geçtiğimiz cuma akşamı aslında Cumhurbaşkanlığı adayları başvuru süresi kapandı. 2007 seçimlerine oranla biraz daha az aday var. Adayı var diyelim. Çünkü resmi olarak bu adayların kabul edip edilmediği bu akşam Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla ortaya çıkacak. Bunların içerisinde tahmin edebileceğiniz gibi 5-6 tane önde gelen ve üzerinde konuşulan aday var. İlki kamuoyu araştırmalarına bakılırsa İlk turda %27 ile oyu %32 arası değişen François Hollande, Nicolas Sarkozy şu andaki Cumhurbaşkanı, onun da oyları genellikle %25 ile %28 arası oynuyor. Üçüncü konumda olan Marine Le Pen %13 ile %16 arasında gidip geliyor. Merkezci François Bayrou %12-13 civarında. %5'ten başlayan Jean-Luc Mélenchon, yani sol cephenin adayı, bütün bu adaylar arasında aslında bu seçim kampanyasının en sürpriz adayı ve istikrarlı biçimde yükselen tek adayı oldu. Jean-Luc Mélenchon da %5'ten başladı. Şu anda %11 ve %12'ye dayanmak üzere. Yani %11 küsürler çıkıyor. Tabii bu eğilim son ana kadar devam eder mi bilmiyoruz. Jean-Luc Mélenchon'un çok sayıda özelliği ve programı var. Yani sizlerin duyduğu, arzu ettiği bir takım boyutlar varsa onları geliştireyim. Aksi takdirde şöyle kısaca bir onları özetleyeyim. Ne, lütfen. Evet, yani iyi bilmiyoruz ama bu Türkiye açısından da oldukça ilgi çekici olduğunu, en azından bizi de, Türkiye'deki siyaseti de belli ölçüde etkileyeceğini düşündüğümüz bir seçim kampanyası o açıdan çok önemli. Çok haklısınız. Seçim kampanyasının bütünü, yani gerek en önde giden iki aday, diğer adayların bir takım teklifleri ve son anda ortaya çıkarttıkları, tabii ki büyük bir ihtimalle oy çekme kaygısıyla ortaya çıkarttıkları, verdikleri sözler aslında gerçekten Avrupa'daki dengeleri alt üst edecek biçimde. Yani evet, her şeyden önce yalnız Türkiye değil, Avrupa'yı da tabii olduğu gibi ilgilendiren, birinci derecede ilgilendiren bir durum bu. Mesela favori aday, örneğin François Hollande, bir kere Lisbon Anlaşması ve son zamanlarda imzalanan buradaki deyişiyle bu altın kural denen bütçe dengesi konusundaki anlaşmayı tekrardan gözden geçireceğini, yeniden pazarlığa açacağını söylüyor ki bu öncelikle tabii mali çevreleri çok rahatsız etti. Fakat beklenmedik bir sivri çıkış tam kendine has bir özellikle bir tavırla Nicolas Sarkozy'den geldi. Artık neredeyse 20 senedir kabul edilmiş Schengen anlaşmasını o kendine has, insanlara tepeden bakan, parmağını sallayıp böyle tehditkar bir ifadeyle Nicolas Sarkozy dedi ki tekrardan Cumhurbaşkanı seçilirsem yıl sonuna kadar Avrupa Birliği eğer yeterli önlemi almazsa, Schengen bölgesi ülkeleri yeterli önlemi almazsa sınır koyacağım deyince en yakın yoldaşı Angela Merkel bile şaştı kaldı bu işe. Çok ciddi bir tepki aldı. Yani diyeceğim böyle tabii ki seçim etrafında verilmiş sözler de var ama bir takım tutmaları gereken sözler de olacak. Dolayısıyla bir kere Avrupa dengesi, uluslararası ilişkiler, bunun bir uzantısı olarak da Türkiye değişecek. Yani Türkiye ile ilişkiler değişecek. Türkiye'de olup bitenleri etkileyebilir ayrıca solun alacağı sonuç ve solun getireceği bir program. Çünkü söz gelimi François Hollande diyor ki iktidara gelir gelmez ilk yapacağım işlerden bir tanesi Afganistan'daki bütün askerlerimizi sene sonundan önce çekmek. Veya daha ulusal program çerçevesinde diyor ki öğretmenler daha önce Sarkozy'nin son 5 yıldır sürekli olarak 2 görevden ayrılan öğretmen veya milli eğitim mensubunun yerine bir kişiyi alıyordu. O da François Hollande diyor ki tam tersine 60 bin kişi daha alacağım kadro olarak milli eğitime diyor. Yani böylesine önemli bir takım noktalar var. Bunlar da sadece sözde kalamaz. En azından bazılarını hayata geçirmek zorundalar. Bu evet. Afganistan'daki Fransız varlığı ne kadar aşağı yukarı? Şimdi bu Fransızların varlığı çok yüksek değil. 3000 civarında. 3000 evet. Askerleri var. Yani 2900 küsur asker var. Bu Türkiye açısından da çok şimdi elbette nedense gündeme geldi. 12 askerin ölümüyle beraber Sikorsky helikopterine. Yani tabii o da çok ayrı ve bir konu üzerinde konuşmaya değer. Evet. Şimdi Jean-Luc Mélenchon'un en önemli önce bir özelliğini söyleyeyim. O da gerçekten bu ülkede 40 yıldır yaşayan bir kişi olarak ben belki 1970'lerde George Marshall, yani Fransız Komünist Partisi'nin o kimilerinin hiç sevmediği, büyük çoğunluğun hiç sevmediği, hiç hoşlanmadığı ancak herkesin büyük bir hatip olduğunu kabul ettiği George Marshall'den beri Fransız siyaset tarihinde değil komünist herhangi başka bir kişilik, siyasi lider dahi Jean-Luc Mélenchon'un sahip olduğu hitabet kabiliyetine sahip değil. Bir kere şu anda diğer liderlerden farklı olarak hep irticalen konuşuyor ve inanılmaz düzgün bir Fransızca. Son derece büyük bir entelektüel kendisi, yazar, felsefeci, kitapları var. Hem çok iyi yazıyor hem çok iyi konuşuyor. Hazır cevap, mizahı çok güçlü ve televizyona çıktığı zaman, ki yakın zamana kadar kendisini sadece diyelim ki televizyonlardaki küçük küçük görüntülerden izliyorduk. Ve de oldukça popülist bir kişilik izlenimi veriyordu. Halbuki uzun konuşmaları büyük bir takım televizyon programlarındaki daveti sırasında gerek gazetecilerle gerek rakipleriyle gerek 29 Mayıs'ta başlattığı geçtiğimiz 29 Mayıs'taki ilk büyük kampanya ve gerek bu son dün Bastille konuşmasıyla bir kez daha gösterdi ki şu anda Fransa'da hiçbir siyasi liderin sahibi olmadığı bir hitabet kabiliyeti var. Bir entelektüel seviyesi var. Artı programı son derece radikal. Bir kere tabii siz Türkiye'de daha ikinci cumhuriyeti sayıklamaktasınız. Aynı şey, aynı çerçeve değil bu. İkinci cumhuriyeti savunmak falan değil. Ama şeyin en büyük, Jean-Luc Mélenchon'un şu andaki en büyük sloganı altıncı cumhuriyeti kurmak. Anayasayı baştan değiştirmek istiyor. Anayasaya yepyeni bir takım ögeler sokmak istiyor. Bunlara kısaca değinmeye çalışacağım. Ve de 18 Mart 2012'nin seçilmesinin bir rastlantı da değil. Çünkü 18 Mart 1871 Paris Komünü'nün tam 141. yıl dönümüydü. Ve de Jean-Luc Mélenchon dedi ki, Nasyon'dan yürüyerek ilk etap olarak Bastille'ye geldik, zapt ettik. Şimdi sıra barışçıl yoldan bir medeni, sivil başkaldırıyla bir yurttaş devrimi yapmak dedi. Dolayısıyla bizim için Bastille ikinci bir etaptır, bir aşamadır. Bundan sonraki aşamamız Millet Meclisi'dir. Çünkü Jean-Luc Mélenchon getirdiği teklifinde, anayasa değişikliği teklifinde ve 6. Cumhuriyet teklifinde aslında Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık seçimini kaldırmayı, makamını kaldırmayı, hatta senatoyun görevine son vermeyi, meclisi çok daha işler ve etkin bir hale getirmeyi düşünüyor. Dolayısıyla bir cumhuriyetçi yeniden yapılanma önerisi var. Bu ilk büyük önerisi. Ve bütün zenginliklerin yeniden paylaştırılması diye yakın zamanlara kadar kolay kolay artık solcuların veya sosyalistlerin, sosyal demokratların sahip çıkamadığı bir slogana, bir talebe büyük bir samimiyetle ve şiddetle sahip çıkıyor. Bütün zenginlikler yeniden dağıtılmalıdır diyor. Gerekirse bir takım büyük işletmeler zor durumda olsun veya çok verimli olsun. Bunlar kamulaştırılmalıdır diyor. Çok yüksek vergilerin konulmasından yana. Yani bayağı bu Occupy hareketleriyle de ilintili tabii, oldu. Tabii. Çok açık. Çok açık. Artı Lisbon anlaşmasından tamamen çıkılmasını istiyor. Yeniden bir sosyal Avrupa için bir anlaşma yapılmasını istiyor. Avrupa Birliği'ne karşı değil. Ancak hem Avro bölgesine hem de Avrupa Birliği'nin bugünkü liberal yaklaşımına kesinlikle karşı. Ve de dün bir bomba patlattı. Daha önce bu deyimi kullandığını sanmıyorum. Fakat sanıyorum bu şeyde söyledi. Mali çevrelerin, mali diktatörlerin dedi altın kuralına karşı Avrupa Birliği ülkelerinin bütçe patmasında. Biz dedi bir yeşil kural koymak istiyoruz dedi ve de bütün ekonomiyi ekolojik olarak baştan ele alınması, ekolojik bir takım değerlerle, çevre değerleriyle yeniden değerlendirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi, her şeyin buna göre vergilendirilmesi, her şeyin buna göre teşvik destekleri alması şeklinde bir önlem getirdi. Dolayısıyla bu aslında klasik diyelim ki solun solu veya sol hareket içerisinde bugüne kadar bu şiddetle telaffuz edilmemiş bir öneriydi. Essel nasıl bakıyor vaziyete? Stefan Essel mi? Stefan Essel. Stefan Essel son derece gerçekçi bir kişilik. Gönlünün daha solda olduğunu fakat Sarkozy'nin iş başından gitmesi için oyunu Hollanda vereceğini söylüyor. Öyle mi? Sarkozy'nin gidişini garantiye almak için Hollanda oyumuzu verelim diyor. Evet. Yani çok şey dışı sayılmaz. Yani. Çılgınca sayılmaz ama ilginç bu evet, şeyler. Yeşiller peki, Fransız yeşilleri de bir ara çok yükselişteydi. Şimdi onlar ne yapıyorlar? Bu Mélenchon'a değil tabii, kendi adayları var galiba değil mi? Tabii kendi adayları var. Hatırlatmak gerekirse bu Norveç kökenli ve de yolsuzluklarla çok uğraştığı sırada ünlenen bir Fransız yargıç savcı soruşturma yargıcı Eva Joly isimli bir kadın adayı var. Eva Joly ilk başta Yeşil Hareketi içerisinde karşısında, çünkü Nicolas Hulot isimli televizyon yıldızı, daha önceleri sağ eğilimli olduğu bilinen bir rakibi vardı kendi hareketi içerisinde. Onun Yeşil Hareketi'ni götüreceği tahmin ediliyordu. Ancak Yeşillerin tabanı, Yeşillerin kongresi sırasında bu öngörüyü boşa çıkardılar ve çok daha radikal ve solda olan Eva Joly'yi aday olarak seçtiler. Ancak Eva Joly belli bir karizması olmayan bir kişilik. Ve de yani Fransızcası mükemmel olsa da ne kadar Fransa'da hukuki bir kariyer, hukuk mesleğinde yani savcı ve yargıç olarak bir kariyer yapmış olsa da Fransızcası bir anlamda aksanı da veya zenginliği de aslında rahatsız edici değil. Fakat bir eksiklik olduğu hissediliyor. Bu bir faktör olabilir. Belli bir heyecanı taşıyamadı ve de başlangıçta %6'lardan 7'lerden yola çıktı. Fakat en istikrarlı düşüş onda. Şu anda %2,5 oranında. Hatırlatmak gerekirse 2002-2007 seçimlerinde Fransa'da iki tane Troçkist, daha doğrusu bir tanesi artık Troçkist kabul etmiyor kendini. Devrimci, çünkü antikapitalist parti olduğu için Troçkizmle olan ideolojik bağlarını kestiklerini söylüyorlar. Bu postacı Olivier Besançon'a vardı. Bir de 6 kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılaraktan bu konuda benzersiz bir rekor kıran Arlette Laguiller vardı. Arlette Laguiller de Olivier Besançon'a da bu kez yeni adaylar tarafından değiştirildiler. Yani kendi hareketleri tarafından değiştirildi. Bu yeni adaylar aynı heyecanı veremediler. Philippe Poutou isimli bir işçi aday, bu antikapitalist, yeni antikapitalist parti adına. Ve de Nathalie Arthaud isimli, her ne kadar fizik olarak Arlette'e çok benzese de konuşma tarzı olarak onun da karizması yok. Dolayısıyla bu daha önceki seçimlerde %9'a yakın bu iki aday Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy almışlardı. Bunlar şu anda %0,5, %1 oranlarında dolaşıyorlar. Yani genel seçim veya yerel seçimlerde aldıkları oy oranında bir oya düştüler. Jean-Luc Mélenchon bu bakıma... Alo. Bir kesilme oldu teknik bakımdan. Eva Joly maalesef yeşillerin renklerini, çevrecilerin sloganlarını, taleplerini yeterince yansıtma durumunda değil. Eğer aday José Bové gibi veya Daniel Cohn-Bendit gibi daha parlak, daha medyatik bir isim olsaydı belki durum farklı olabilirdi. Ancak Mélenchon'un kişiliği gerçekten şu anda soldaki bütün adayları, Hollande dahil olmak üzere, bastırmış durumda. Evet, Uğur, bitirirken şeyi de bir hatırlatalım. Şimdi 22 Nisan'da başlayacak, 6 Mayıs'a kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İlk tur 22 Nisan, evet 6 Mayıs ikinci tur. Evet, onun yani ardından da bir ay sonra 10 Haziran'da genel seçimlerin ilk turu, 17 Haziran'da da genel seçimlerin ikinci turu yapılacak. Evet, yani çok yakın aslında Nisan, yani bir aylık bir süreden bir ay süre kalmışken heyecanlı bir seçim olacağı apaçık ortada. 34 gün var. Yani senin sayende bunu yakından takip etme olanağı da bulabileceğimizi umut ediyoruz Açık Gazete olarak. Memnuniyetle, elbette. De belki ikinci tura da eğer Mélenchon mesela bu çıkışını sürdürürse, o zaman ikinci turda Yeşillerin ve diğer kesimlerin de adaylığını desteğini alabilir. O zaman çok daha ilginç bir tablo çıkar, ama tabii bu biraz mucize. Sosyal politik mucize olarak görülüyor. Her durumda Mélenchon'un tavrı çok net. İkinci turda solun adayı kim olursa ikirciksiz bir şekilde onu destekleyeceğiz diyor. Halbuki Hollanda şu anda çok ciddi eleştiriler getiriyor. Evet. İlginç. Çok teşekkür ederiz Uğur. Sesini tekrar duymak gayet iyi geldi bize de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Evet, Uğur Hüküm'le konuştuk ve kendisi ta Açık Radyo'nun ilk günlerinden bu yana Radyo France International'deki bizim bağımızı da kuran değerli bir radyocu arkadaşımız, uzun sürede Paris mektubuyla bizde oldu. Şimdi artık programı da bitiriyoruz. Aslında çok daha fazla haber var, özellikle çevre ve ekoloji haberleri, ama onları bu kısa sürede herhalde yer veremeyiz. O yüzden haftanın diğer günlerine bırakalım. Ve bir şeyle Bob Dylan'ın ilk albümü, evet, 50. yıl dönümünde böyle bir anma şeyi yapıyoruz. Evet, bugün 50 yıl önce bugün çıkmış Bob Dylan'ın Bob Dylan isimli albümü. Oradan bir parçayla bitirelim dedik. Hangisini çalalım diye şu anda bir interaktif. Yakında 100 yaşını idrak edecek olan Woody Guthrie'yi analım aslında. Woody Guthrie çoktan öldü. Evet. Ama 100 yaşında olacak Temmuz'da. 4 Temmuz muydu? 14 galiba. 14 Temmuz'da belki. Ama Bob Dylan üzerinde en derin etkilerden birini bırakmış olan müzisyen ne? Kendi Bob Dylan'ın ilk albümünde gösterdiği saygı gösteren şarkıyı, besteyi çalmak uygun olabilir. Evet, o beste de aslında yine bir Woody Guthrie parçasının melodisi üzerine kurulu bir beste. Böyle bir nazire de yapmış. Song to Woody, değil mi? Song to Woody, Woody'ye şarkı. Bob Dylan'dan dinliyoruz. 50. yıl dönümünde ilk albümünün, Bob Dylan albümünün çıkışından. Onu dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song about a funny old world that's a-coming along. Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It looks like it's a dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a-many times more. I'm a singing you yeah, this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men who've done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too, and to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and are gone with the wind. I'm leaving tomorrow, but I could leave today. Somewhere down the road someday, the very last thing that I'd want to do is to say I've been hitting some hard traveling too. Açık Gazete.